Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Steady go. Dobry wieczór. Wczoraj 70 lat skończył Tony James, basista m.in. zespołu Generation X. Więc nagraniem tej grupy zaczęliśmy audycję od panka do franka, którą realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny czwartej w Trójce, jak zawsze, na żywo. W Generation X śpiewał niejaki Billy Idol, który już wtedy uwielbiał tańczyć sam ze sobą. Dancing with myself. Crowded lonely night. Well, I like so. the chance that as the world would dance and I'll be dancing on with myself. Dancing with myself z pewnością leci na prywatce urodzinowej Tonego Jamesa, która z pewnością trwa w najlepsze. Ten artysta na świat przyszedł 12 kwietnia 1953 roku. No i jeszcze w latach 70. załapał się do takiej formacji London SS, którą współtworzył między innymi z Brianem Jamesem z The Damned, Mickiem Jonesem i Terrym Chimesem. Obaj byli później członkami The Clash. No i potem, jak wspomniałem, zasilił skład zespołu Generation X, a na początku lat 80., dokładnie w 1982 roku, Tony James założył zespół Zig Zig Sputnik. From the 21st century, we present the fifth generation of rock and roll, starring Martin, Tony, Neil, Gray, Chris, John, and Chuck. The best. ID Magazine. The indispensable document of fashion, style, and ideas, month by month. A cliche crusher for the 21st century. ID Magazine. Fully designed for a better future. ID is tomorrow calling. Are you brave enough to answer? 21st Century Boys, Zig Zig Sputnik. Ten zespół to był sukces komercyjny na pełnej petardzie. Tonego Jamesa. Fala popularności tej grupy dotarła nawet do Polski, wtedy jeszcze za żelazną kurtynę. To była połowa lat 80. No i pamiętam, że nawet dostałem płytę winylową, tak zwany maxi single z wielkim hitem Zig Zig Sputnik, Love Missile F-111. No i słuchałem tego bardzo często. No to była muzyka rock'n'rollowa, disco-punkowa. Myślę, że do tej pory same nogi chodzą, gdy się tego słucha. A teraz zespół niechętny bardzo takiej muzyce tanecznej. Oczywiście mówię to żartobliwie, ponieważ no, jest to zupełnie inny świat muzyczny. Tak więc teraz w audycji od panka do franka w trójce zmieniamy klimat. Utwór to Prozac, a zespół Niechęć. Thank you. Dwie noce temu na antenie Trójki zapowiedziałem, że w audycji od Panka do Franka będzie dużo zappy, ale nie dopowiedziałem, nie doprecyzowałem, którego zappy. No i właśnie teraz wyjaśniam. Dziś ojciec ustąpi miejsca synowi. Dwizzle zappa i album Wieczoru, a nawet Nocy Via Zamata dziś popłynie z głośników u Państwa albo w słuchawkach. Mam nadzieję, że z głośników i że sąsiedzi też usłyszą utwory z tej płyty. Na początek Funky 15, czyli kompozycja Wizzla Zappy. We'll be right back. album wieczoru, a nawet nocy w audycji Od Panka do Franka w trójce Dwizzle Zappa, Via Zamata. Są na tej płycie utwory bogate aranżacyjnie, jak ten instrumentalny Funky 15, ale są też krótkie, zgrabne piosenki w typie dwóch następnych, które zabrzmią w trójce On Fire i Red Race. Takie dwa utwory już teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This rat race is gonna get in your face. Ripping the wheel. Zappa dwa razy. Piosenka On Fire zawierała takie Beach Boysowskie wokalizy, a z kolei Rat Race, no to było po prostu rockabilly, tylko przetworzone na język Zappa. Pomyślałem, że dziś zestawię utwory Zwiaza Mata z kompozycjami zespołu Niechęć, co da nam ciekawą miksturę muzyczną tej nocy w Trójce. No i tak się przypadkiem składa, że zespół Niechęć w kwietniu zagra sporo koncertów, ale daty podam nieco później, natomiast teraz epilog od zespołu Niechęć. Sekcja Denta. Sekcja Denta, zawsze nienadęta w audycji od Panka do Franka w Trójce. A teraz daty koncertów zespołu Niechęć. 14 kwietnia Kołobrzeg, RCK Kołobrzeg. 15 w Poznaniu zagrają. 16 kwietnia Wrocław, 19 kwietnia Łask, 20 kwietnia Rzeszów, 21 Katowice, 22 Kraków, 26 Warszawa. Zresztą Państwo sobie na pewno sami sprawdzą, szczególnie którego i w jakie to miejsce w danym mieście, w Państwa mieście. A jako ilustracja muzyczna tych moich zajawek koncertowych, jako ilustracja muzyczna pojawi się utwór Rajza zespołu Niechęć. Jestem przekonany, że Państwo chętnie wybiorą się na koncerty Niechęci, a my w audycji Od Panka do Franka w Trójce chętnie wrócimy do albumu Luisa Zappy, Via Zamata, czyli albumu wieczoru, nawet nocy. I zabrzmi tym razem Beatlesowska kompozycja Nothing, Luisa Zappa w Trójce. I know what you're gonna be when you go. Muzykę i słowa do utworów z albumu Via Zamata napisał Dweezil Zappa, ale tworząc Dragon Master sięgnął po tekst Franka. No i tego właśnie utworu posłuchamy teraz w Trójce w audycji od Panka do Franka. Dragon Master z albumu Wieczoru nawet nocy Via Zamata Dweezil Zappa. Thank you. mocny finał, Dragon Master z tekstem Franka Zappy. Tu z kolei miałem skojarzenie z Kaszmirem Led Zeppelin, a trochę może z Metallicą nawet pod koniec. A teraz uwaga, utwór Malkovich, w którym głosu udzieli sam John Malkovich. W audycji od Panka do Franka w Trójce, Dweezil Zappa. Visualize the scope in which our nature may be illuminated or be clouded. Envision the state of men inhabiting a kind of cavernous subterranean chamber whose entrance is exposed to the light and is preceded by a long passageway down into a cave. The prisoners have been here since childhood, chained by their legs and necks to limit movement and vision, so that only what is in front of them can be seen. The chains will not allow their heads to turn. Further up is the light from a fire which burns from behind the men. Between the captives and the fire is a trail with a parapet built along it, like a partition at a puppet show, hiding the performers as they animate their puppets over the topside. Imagine that behind this partition, people are moving along and carrying various synthetic objects, including figures of men and animals made from wood, stone, or other materials. Whose forms are projected above the parapet. Some will be talking, others are silent. Captives within such a form of confinement would have seen nothing of themselves or of one another, except for the shadows thrust by the firelight onto the wall of the cave facing them, or would they? Suppose that in this prison, there was an echo coming from the wall facing the prisoners. When one of the persons crossing behind them would speak, the prisoners could only assume that the sound had come from the shadow passing right before their sights. Reality, then, to these prisoners would be established in the form of nothing but shadows from artificial objects. Będąc Johnem Malkovichem, Malkovich odezwał się w utworze Malkovich, Malkovich, Malkovich. W audycji od Panka do Franka w Trójce obiecałem, że będę miksował z utworami zespołu Niechęć. No i chętnie teraz ten plan zrealizuję. Państwo usłyszą widzenie. Tak, to trudno sobie wyobrazić, dopóki nie włączy się Trójki i usłyszę zespół Niechęć i kompozycję Widzenie.